na kati ya lipopo na tiki bana na kati ya leyo paninga na la lingira kufa potika nga inalanda vraiment liwa ya mawa na kati ya lipopo na tiki bana na kati ya leyo. Na kati ya lipopo na ima mwanangu na tiki banana.